kohtis on mingi, siiski ole täpselt seal, kus paar kärbest lendab ringi, musta diagonaali peal. Lehteb kardil tuulte mõllus, tema legi on see kõik, et paar kärbest lendab ringi, diagonaali, mis on kõik. Vapiril laibuliselt, kapi peale jäänud veel, sest paar kärbest lendab ringi, diagonaalil omal teel. Nii kui kõik on juba lõppel, tulebki on kustunud, vaid paar kärbest lendab ringi, diagonaalil nustunud. Olen ma olnud, siis on mingid, siiski olen täpselt seal, kus paar kärbest lendab ringi.